राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 जनवरी 1997 को रात्रि लगभग 8:30 बजे जेवी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण। सुबह एक पत्र दिया था जो सीता जी को वनवास में भेजने के विषय में महाराज जी से पूछा है, तो वो अभी सज्जन यहाँ मौजूद है कि नहीं? तो भाई शास्त्र में इसकी विधि आई नहीं है, मैंने कहीं देखा नहीं है। मैं कोई सर्वज्ञ हूँ ऐसी बात नहीं, सब शास्त्र जानता हूँ ऐसी बात नहीं, पर मेरे देखने में आया नहीं कहीं पर पुस्तकों में लेख। ये ऐसी बातें लेकर सुनने में आई है और देखने में भी कहीं कहीं आई है। शरीर शांत हो जाता है, उस शरीर के पीछे दूसरा जन्म होता है, तो उस जन्म में उसके शरीर के चिन्ह वहां भी मिलते हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध लसन होता है, लसन जब शरीर मर गया उसके बाद में सर घर वालों को दुख होता है तो वे लसन पकड़ यूँ लगा देते मुर्दे पर, तो दूसरे धर्म में वो चिन्ह रहता है। विश्वास दे नेत्र देना है तो वो ठीक नहीं दिखता हमें। अब जिसके ऐसा विचार है कि दूसरे धर्म में कहना हूँ तो कोई हर्ज नहीं, अंधा नहीं है तो दे दे भी क्या बात है, पर वो साथ में चलता है। मरने के बाद भी इस शरीर के साथ संबंध रहता है, तभी तो गंगा जी में ऐसी हड्डियां डालने से उसकी क्षतिगति होती है, नहीं तो वो तो जला दिएगा, जलने पर हड्डियां चल गई, कोयला हो गया, उसमें गंगा जी में डालने से गति होती है। तो इस शरीर के साथ मरने के बाद ही संबंध रहता है, जब तक मेरापन है वो तब रहता है, और नहीं रहता जब ज्ञान से हो जाता वो विघय हो जाता है, तो शरीर के रहते हुए शरीर में नहीं रहता तो उसको कोई परवाह नहीं। हरेक आदमी शरीर के साथ संबंध रहता है, ममता अहंता ममता, मरने के बाद जल गया कोयला उसी बात ही विश्वास थे, खतरा है इसमें अगले अगले जन्म में। ये बात एक आदमी बहुत कम पढ़ा लिखा है, बुद्धि भी ज्यादा काम नहीं करती है और अपना परिवार भी चला नहीं सकता है और उसके ऊपर बड़ा भारी कर्जा भी है और वो अपना कल्याण चाहता है, तो ऐसा आदमी का कल्याण हो सकता है? कल्याण हो सकता है, भगवान से प्रार्थना करें कल्याण की, तो उत्कट अभिलाषा और भगवान पर विश्वास इसकी जरूरत है। कर्जे की जरूरत नहीं, कर्जा है कैसा है, गरीब है धनी है, पढ़ा लिखा है कपट है, ये बातें काम नहीं आती है। कल्याण में काम आती है अपनी लालसा मुक्ति हो जाए और भगवान पर विश्वास, ये दो चीज होती है तो कल्याण हो जाता है। पढ़ा लिखे भले मत हो, ये जो योग्यता है खूब ध्यान देकर सुने इस बात को, योग्यता संसार में काम देती है, परमात्मा का योग्यता काम नहीं देती। कितना ही पढ़ा लिखा कितना ही होशियार हो और कल्याण में कोई फायदा नहीं इसमें, और बिल्कुल भोला भाला बिल्कुल मूर्ख कुछ नहीं जानता तो कल्याण में कोई बाधा नहीं लगती, क्या जानकार को कल्याण होता नहीं। ये जानकारी अनजानकारी संसार में काम आती है, वहां तो विश्वास काम आता है, वहां पर श्रद्धा विश्वास और ऐसी लालसा वो काम आती है। आप कहते हैं कोई कामना नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या भगवान की भी प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए? भगवान की इच्छा कामना नहीं है, कामना तो सच्चे पूछो तो कामना किसकी होती है? नाशवान की कामना होती है। स्वयं तो है अविनाशी, कामना करता है विनाशी वस्तु की, वह कामना है। अविनाशी अविनाशी कामना करो, अभी वो कामना नहीं है, वो तो उसकी आवश्यकता है। ये एक बहुत मार्मिक बढ़िया बात है। मेरे तो व्याख्या देने के बाद कई वर्षों के बाद ये पता लगा मेरे को, कामना और आवश्यकता दो चीज है। ये शरीर है ना, ये शरीर है, एक तो शरीर है, एक शरीर ही है, एक शरीर में रहने वाला आत्मा शरीर ही, और एक शरीर है। तो शरीर और शरीर दो है, तो शरीर की जो इच्छा है खाना पीना ऐश आराम सुख भोग संग्रह, ये शरीर की इच्छा है, ये कामना है। और जो कल्याण की इच्छा है उद्धार की इच्छा है वो कामना नहीं है, वो तो जो स्वयं जिस जाति का है उस जाति के परमात्मा की इच्छा है, वो इसी आवश्यकता है। एक आवश्यकता और एक कामना दो होती है। इन संसार में इसके शब्द नहीं मिलते हैं, अंग्रेजी भाषा में इसके शब्द नहीं मिलता है, हमारे मिलता है शास्त्र में मिलता है। मानो जीव और जीवात्मा दो है ना, ये शरीर और शरीर जीवात्मा, जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है। तो स्वयं की जो इच्छा है मुक्ति की वो कामना नहीं है। जैसे बालक माँ की गोदी में जाता है तो पैसा खर्च होता है क्या? क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या पढ़ाई करके जाएगा? माँ का है, माँ की गोदी में जाता है, सर ये कामना नहीं है। ये तो माँ का हक, माँ का बालक पर, बालक का माँ पर हक है। गोदी में जाता है दूसरी चीज चाहता है तो वो कामना है। ऐसे स्वयं की जो इच्छा है मुक्ति की उसका नाम कामना नहीं है, वो खुद की आवश्यकता है। इस विषय में विश्व किया मैंने, यहाँ विश्व में हुआ है। कोई आदमी कभी आता कभी नहीं, ऐसा भी है, और विशेष ध्यान कम देते हैं मेरी बातों से, ध्यान न दे उसे, बातें समझ में नहीं आती, और बात है एक दो बार समझ में नहीं आती बात। ये बहुत बहुत बढ़िया विषय है, कामना और आवश्यकता। कामना का तो जब कभी होगी नाश ही होगा, कामना पूरी कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, और आवश्यकता अधूरी रहती नहीं, आवश्यकता पूरी ही होती है, वो कभी बाकी रहती नहीं। जब होगी तो पूरी होगी, मिटेगी नहीं कभी, अरे कामना पूरी कभी होगी नहीं, वो जब होगी तो मिटेगी ही, ये नियम होगा। मन में वही आई एक दिन मैं संकोच होता कहने में, उसमें ये बात मैं कहता हूँ, आप लोग कृपा करें मेरी बात ये स्वीकार करें, आप तो बड़ा अच्छा है, आपकी कृपा मानूंगा और मेरा आना कहना सफल मानूंगा। चोटी देती पांच चीज आपके जाति की रक्षा करने वाली है, पांच चीज आपके जाति की रक्षा करने वाली है। एक तो वेशभूषा, आपका आपकी जो पोशाक है, आपका वेश है, वो आपका खास चीज है। आपकी जो पगड़ी है वो ओश वालों की और है, महेश्वरों की और पगड़ी है, देशों में भी मारवाड़ की और है, दूसरे और है, गुजरात की और है, ये अलग अलग है। तो ये आपकी वेशभूषा है, ये आपकी जाति की रक्षा करती है। एक आपकी भाषा, आप कितनी भाषा बोलो, कितनी सीखो, कितनी लिपि सीखो, परंतु अपनी खास मातृभाषा छोड़ देनी चाहिए। मातृभाषा है वो आपकी जाति की रक्षा करती है, आपका अस्तित्व रखती है, अगर वो भूल गए तो जाति की रक्षा नहीं होगी। तो वेशभूषा में कम से कम चोटी धोती, ऑफिस में जाओ चाहे आप पतलून पहनो, जो कुछ पहनो, पैंट आदि पहनो, परंतु चोटी और धोती आपकी रहनी चाहिए। दाक्षिणात्य अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे विद्वान, अंग्रेजी पढ़े लिखे, वे भी तिलक लगाते हैं, या धोती वैसी खुली पहन करके और आम से मर जाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, मन तिलक लगाया हुआ और धोती खुल रही, मैंने देखा है। और आप लोग परिचित नहीं हो, ऐसी बात नहीं, परिचित हो तो वेशभूषा नहीं छोड़ते। गांधी जी विलायत में अंग्रेज यहाँ पे तो अपनी धोती वही रखी और पोशाक वही रखी, पोशाक भी छोड़ी नहीं। एक शंकरानंद जी थे, वो जर्मनी में पढ़े थे, वो आए थे, वो कहता है मैं वैसे गया तो जैसे मैं पहला था ऐसे पहले धोती पहनी हुई, उस धोती से वहां गए तो लोग हंसते थे वहां के, पर वही अपने वेश रखा, फिर बहुत आदर करते थे कि पक्का सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है, वहां की इज्जत करते थे। और उन वेश में वेश हो गया, उनकी इज्जत नहीं करते थे। तो वेशभूषा है अपनी जाति की रक्षा करती है, उस वेशभूषा को चोट करती है। और एक भाषा बोलने की भाषा आप अनेक सीखो, अपनी भाषा भी रखो और भी सीखो, कई लिपि सीखो, कई तरह की भाषा सीखो, कई से काम धंधा सीखो। तीसरा व्यवसाय, अपनी जीविका क्या है, जैसे कृषि गोरु वाणिज्य ये इनके स्वभाव है, इसी तरह से ही जीविका है दो वैश्य, जैसे व्यापार कृषि गोरु वाणिज्य व्यापार है, दूसरा का अलग अलग जो अपना काम धंधा है जैसे जाति के अनुसार वो व्यवसाय। और एक अपना खान पान सबके साथ करोगे तो खाना अशुद्ध आप में आ जाएगा, आपका शुद्धि वो नहीं लेगा दूसरा। एक बेटी जरूर, तीन बेटी, पांच चीज, वेशभूषा, भाषा, व्यवसाय धंधा और रोटी और बेटी। कन्या लेना कर दी फिर जती नहीं रहेगी, वर्ण संकर हो जाएंगे। जो हरि को अरे वर्ण संकर हरि को बुरा लगता है, वो वर्ण संकर हो जाएंगे, बिल्कुल जाति नहीं रहेगी। न्याय में भी जातिवाद संग्रह जातिवाद हो जाएगा। इस वास्ते छोटी धोती खास चीज है, दिखने वाली सीधी सीधी दिखती है, बड़ी मार्मिक है। आज मैं देखता हूँ बड़े बड़े आदमियों की छोटी नहीं, छोरों के नहीं, अगर छोरा है तो आपस में कॉलेजों में उनको हाँसी दिल्ली उड़ाते हैं, कोई काट लेते हैं, और नई जो बिना कहे जस्ट काट लेता है, ऐसी बात लोग कहते हैं। मैं पूछता हूँ तो क्या अगर जबत करी नई नहीं काट ली, छोटी कटिया होते हैं हमारे मारवाड़ में, छोटी कटिया वे होते हैं अकाल पड़ा, छोटी कटिया क्या रहता है, फिर उनके गुलामी रहेंगे, वो नौकरी की तरह ही गुलामी रहेंगे। भाई हमने अकाल पालन किया है छोटी कटिया, इस तरह मुसलमानों के और ईसाइयों के छोटी कटिया है वे, आज वो वेशभूषा लगते हैं। और यही लगाते हैं पैर करके टाई लगाते हैं, ये ईसाइयों का चिन्ह है। खास ये है, ईसा उसको क्रॉस पर चढ़ाया था तो उसकी फांसी दी थी, वो चिन्ह है वास्तव में, ये ईसाइयों के इष्ट का चिन्ह है। वो आज सभ्यता हो गई, आप कोट कोट कोट पैंट कोट पैर करके और टाई लगाते, तो नक्शाई है वो। तो ये बात है ना, वो आप संदान श्रृंगार मानते हो, श्रृंगार नहीं है, अपने वंश की परंपरा की पहचान है। जैसे संप्रदायों का तिलक होता है, आप उस संप्रदाय के हैं, उस संप्रदाय का तिलक होता है, उसे संप्रदाय की पहचान होती है। रामायण संप्रदाय है, अपना क्या क्या कौन मतलब संप्रदाय है, शैव है, वैष्णव है, शाक्य है, गणपत है, संप्रदाय में तिलक होता है अलग अलग। ऐसे ईसाइयों का ईसे का क्रॉस होता है, ईसे के गाय में ईसा की मूर्ति होती है, क्रॉस होता है ऐसा ऐसा। उनकी गाड़ी ऐसी मैं देखी है, हिन्दुस्तान है जो ईसाई बन रहा है, उनके साथ ईसा की मूर्ति रहती है, अपनी गाड़ी में मूर्ति रहती है, गले में रहती है, ये अपना इष्ट देव है इस तरह से। तो ये वेशभूषा खास आपका वंश बताने वाली चीज है, तो हिंदू बना अपना रखना हो तो ये बात है भाई। मेरे तो प्रार्थना है, देखो मोर वर्ष लगता है, वर्ष तो इंद्र के हाथ है, और बोलना तो मौर्य के हाथ है, तो हम तो मौर्य जो बोलते हैं, वर्षा तो आपके हाथ है, आप मानो मानो नहीं मानो तो हम क्या करें, हमारे पास है भी जबरदस्त, आपके कुछ बाधा ज्यादा बाधा लगती हो तो बात नहीं है, बाधा का एक बह में पूरा कोई बाधा नहीं लगती। साधुओं में साधुओं की भाषा या वेशभूषा जा रही है, ब्राह्मणों में ब्राह्मण की वेशभूषा जा रही है, बढ़ियों में बढ़िया जा रही है। गुजराती लोग हैं उनकी वेशभूषा और है, गुजराती बहनों की भाषा दूसरी है, राष्ट्रीय महाराष्ट्र की माता बहनों की धोती पहनने की होती है, दूसरी अपना लहंगा पहनती है, धोती पहनती है। तो अपने देश देश की वेशभाषा है, ये जाति की नहीं। तो यह चोटी और धोती ये है, हिंदुओं की खास चीज है। तो ऐसे आप देखे बड़ी अच्छी बात है, प्रार्थना है हमारी। तो क्या करें, हाथ जोड़ प्रार्थना कर देते हैं। आपके घर का अन्न खाते हैं तो आपको बात कहने से हमारा कर्तव्य होता है, इस बात से कह देते हैं। मांगे नहीं माने तो आपकी मर्जी है, मेरी प्रार्थना माननी चाहिए आपको। हमारे भोजन भी देते हो, सब देते हो, ऊंचा बैठाया मेरे को आपने सुनने के लिए, तो सुनाया कर दिया है कि सुने कर तो काम करो, तो सुनना हुआ। राज में कोई बात कहते हैं और वह कार्रवाई नहीं होती तो राज में सुनाई भी नहीं होती, और कार्रवाई होती है तो सुनाई हुई राज में। ऐसे मेरी बात करोगे तो सुनाई हुई, नहीं तो आपने सुनाई नहीं करी मेरी। रोता बोले नहीं सुनते है नहीं, सुनते ही नहीं। उसको अरण्य रोदने कहते हैं, जंगल में रोड़ा है कौन सुनेगा, जंगल में जाकर रोए तो कोई सुनेगा, अरण्य रोदन है तो सुने तो कोई है ही नहीं। इस बात की कृपा करो, सुनवाई करो सुनवाई। दूसरों के सहायता करना, दूसरों का हित करना, इसमें भगवान ज्यादा खुश होते हैं या नाम लेने से ज्यादा खुश होते हैं? दोनों से होते हैं। ये देखो क्या चीज है, आपको एक बात बताए, वास्तव में क्या चीज है इसको जानने वाले बहुत कम है। इस वास्ते लोग कहते हैं कि नाम लेने से राजी कैसे होंगे, काम करेंगे तो भगवान राजी भी होंगे, पर बिना काम के कोई नाम तो कैसे राजी होंगे। ये स्त्री है घर में, ब्याह कर ले आए, वो दिन भर काम कर शाम को आए कि रसोई बनाई है, कि नहीं मैं तो क्या आपका नाम लेती थी, बैठा नाम जपती है आपका, मैं तो रसोई करी, तो वो राजी हो जाएंगे। तो रसोई बनाओ, काम धंधा करो, सेवा करो, घर को संभालो, तब राजी होंगे। ये क्या है, महान स्थूल बुद्धि की बात है। भगवान भी ऐसे कमजोर है, उन्हें काम करो, उनको सहायता करो तो भगवान राजी होंगे। नाम लेने में राम जी को क्या सहायता हुई, तो राम जी बहुत कमजोर है आपकी दृष्टि में, क्योंकि तो उनको सहारा लेने से तो राजी हो जाएंगे, अगर उनको सहारा दिए ही नहीं तो क्या ना जो है। भगवान ऐसे कमजोर ही है क्यों, नहीं समझ सकते भगवान को, अपनी अटकल लगाते हैं कि हम ऐसे राजी, हमारा काम करे तो हम राजी होते हैं, हमारा ध्यान करे जब करे तो हम राजी नहीं होते। तो आप तो कमजोर हो, राम जी ऐसे कमजोर नहीं है, अगर सहारा लगे तो काम होगा, सारा दिन राजी हो जाएंगे, नहीं तो अकेला कैसे काम करेंगे, तकलीफ पड़ेगी लोग। ऐसे रंग से नहीं है, अनंत ब्रह्मों का पालन करते हैं, अनंत ब्रह्मांडों का, एक एक ब्रह्मांड में अनगिनती के जीव है। ऐसे रोम रोम प्रतिराजी, कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान ने रोम कूप में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते हैं। जिस तरह से सुबह सूर्य आता है, कुमार बंद होने से उस छेद में होकर जो किरण आती है, गोल गोल डंडा सीख, वो उस डंडे में जो घूमते हैं ना कई परमाणु, छोटे छोटे छोटे कण घूमते हैं, ऐसे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जिसमें सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये पर्वत और समुद्र सब होता है, एक ब्रह्मांड में अनेक होते हैं, ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों घूमते हैं एक रूम को अपने, जैसे उस जालंतर गति मानव के सूक्ष्म दृष्टि के समान उन सबका पालन करते हैं। तो भगवान कमजोर नहीं है, काम करने से राजी होंगे। भगवान का राजी होने का मतलब है आपका कल्याण हो, उनकी सहायता की जरूरत नहीं है। आपका जिसमें कल्याण हो उसमें राजी होते हैं। तो आपका कल्याण संसार की सेवा करने से आपका कल्याण होगा, और भगवान का नाम लेने से आपका कल्याण होगा, जिसमें आपका कल्याण हो उसमें राजी होंगे। जैसे माँ के सामने काम करो तो माँ राजी होगी, माँ का नाम लेने से क्या राजी होगी। परंतु ये बात याद रखो कि माँ के पास बैठकर माँ ने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया, आप भोजन करो तो माँ राजी होगी, तो उसमें माँ को पुष्टि पहुंचेगी क्या। माँ का स्नेह है, प्यार है, ये भाई आए ना घर पर आप रहते हो तो दिवाली आएगी आके तीज आएगी होली आएगी तो उस दिन भोजन बना दी गई तो माँ जी अरे भोजन तो नहीं बनाया तो छोरा तो घर पर नहीं है क्या करे क्या बनावे कुछ बनाने को उससे ही नहीं होता अरे छोरे होते तो ऐसे उत्साह से बनाती है प्रेम से तो क्या उनकी सहारे से महाराजी होती है महाराजी होती है आपको देख कर ऐसे भगवान आपके कल्याण से राजी होते हैं काम धंधा नाम जब भगवान कोई ऐसा नहीं होता क्या सहारे की जरूरत है कमजोर है भगवान जो काम धंधा करने से राजी हो गए सेवा करने से राजी हो गए नाम देने से क्या राजी हो गए वो समझते नहीं अरे राम जी भगवान राजी होते हैं तुम्हारे कल्याण से तुम्हारे उद्धार से तुम्हारी मुक्ति से तुम्हारे दुख छूटने से तुम्हारा सदा जन्म मन छूट जाए दुख छूट जाए संताप छूट जाए धर्म छूट जाए आपकी आग लगी हृदय में वो मान शांत हो जाए इस राज्य होते हैं वो अपने धंधे आदि इस राज्य नहीं होते हैं आप अटको अपने लगाते हैं इस वास्ते राम भगवान राजी होते हैं आपके कल्याण से जिससे आपका कल्याण हो तो कल्याण शिवा से भी होता है भगवान नाम से भी होता है विवेक से भी होता है कई है परमात्मा प्राप्ति के साधन हरे से राजी होते हैं अपने अटल लगाते हैं इसमें दोष ही बात करें इसमें कोई बात है पूछो आप फिर पूछो तो प्रश्न के उत्तर में थोड़ा ही उत्तर दिया जाता है व्याख्यान होता है फिर लंबा ये सब कुछ भगवान ही है तो हम रुपए से जमीन से जायदाद से परिवार से प्रेम करते हैं तो वो भगवान के साथ ही प्रेम हुआ मुक्ति क्यों नहीं हुए मुक्ति भगवान से प्रेम नहीं हुआ आप सब भगवान से कैसे हो गया सब कुछ भगवान ही है राज्य सब भगवान ही है खेत सब भगवान ही है हम जब पहाड़ में जाकर काम करते हैं पत्थर इतने करते हैं राज राजी हो जाएगा राज्य की राजा की तो है पृथ्वी सभी पत्थर इधर उधर करते हैं करते हैं जंगल में वो राजी हो जाएंगे भगवान का आप भगवान का समझते हो क्या आप क्या समझते हो भगवान का समझते हो जमीन जायदाद भगवान की रख रेख करते हो कि अपने स्वर की करते हो भगवान ही कर दो भगवान राजी हो जाए आपके मन में भगवान का काम तो भगवान का होता है मैं कहता हूँ आप भोजन करते हो भगवान का काम भगवान राजी हो जाएंगे यद करो से यद अर्चना से जो खाते हो भगवान के अर्पण करो मैं भगवान के भोग लगाता हूँ खूब भगवान के भोजन मस्त हो जाओ मैं भगवान को भोजन दे रहा हूँ भगवान को भोजन दे रहा हूँ आप भोजन करो खुश हो जाएंगे भगवान क्या दुनिया के कितना ही काम करो आप दुनिया को समझते हो भगवान कैसे राजी हो जाएंगे आपकी नीत है ही नहीं भगवान राजी करने की भगवान जबरदस्त बीज में कूद कर क्यों पड़ेंगे आप अपने धुन में भगवान अपने धुन में खूब पूछो मेरी बात करें चुप मत हो जाओ आपके जब तक हृदय में समाधान नहीं हो तो पिंड में छोड़ो मैं नाराज नहीं हूँ एक बार दो बार पर सब पूछो आपने कहा वेशभूषा अपनी रखो तो भगवान की प्राप्ति कोई वेशभूषा से तो बनी चाहे जो कुछ पहन ले मैं वेश नहीं कही मैंने कहा जाति की रक्षा कही है बाबा और सुनो सुनो मेरी बात मैंने कहा भगवान मिलेंगे मैंने कहा तुम्हारी जाति की रक्षा होगी मैंने परमात्मा की प्राप्ति कही है वेशभूषा से होश सुने होश हो अग्नि पिता बोलो मैंने क्या बताया कई बात कही भगवान मिलते हैं उनकी बात पूछे बोला राम राम के बाजार क्यों है इसमें राजी खुशी है कि भूल जाओ खावा अच्छा उतरो तो उतरो कोई गाँव हल जाए कोई गाँव दे दिया होश सुना करो होश बोला करो एक बड़ा विचित्र प्रश्न किया है रामायण में तो ये आया है कि अवगुण अवगुण विचार त्रि जय पाले पितु बहन लेकिन यदि किसी का पिता पात की हो सर्वगुणहीन हो पतित हो और सभा में नहीं कहने लायक काम करता हो पिता तो ऐसे पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है चरित्रहीन हो सब कुछ उसमें करा दिया हो देखो भाई पिता को नहीं देखना मैं पुत्र को पूछता हूँ ऐसे पुत्र है वो पिता की सेवा करता है हर एक बात उसका पालन करता है कि नहीं करता है कि नहीं ये पूछता हूँ मैं करता है तो करना चाहिए नहीं करता तो कैसे करेगा वो मेरे कहने से कर लेगा क्या अगर कैसा ही है परंतु वो पिता की वो आज्ञा पानी कोई नहीं वचन छोड़ता है तो पिता की आज्ञा का पालन करनी चाहिए ऐसे मर्जी अगर करता है नहीं मर्जी नहीं करता है वो पुत्र है ही नहीं तो याद है वो राम नाम के 8 हीरे थे, उनमें एक गोवा है, कह दूंगा वही नाले पूत है, वही नाले मूत, राम बजे सो पूत है, नहीं तो मूत रो मूत। बोलो तो पुत्र पर उस बात कह दी, पुत्र मान तो है नहीं, वो करे क्या करे। देखो एक बात बताओ, आप बात वो पूछो जो आपके प्रश्न हो, आपके जीवन में अड़चन आती हो, बाधा लगती हो, उस बाधा को दूर कैसे करें, वो प्रश्न आपका है। बाप कोई है, बेटा कोई है, बात करती जा, फिर आपको क्या बन जाती उसकी, बाप कैसा है, बेटा कैसा है, आपको क्या मतलब, आपको कोई पूछा किसने, आपको आपको इंस्पेक्टर है उनके, कोई जा सके हैं आप, क्या पता है इस प्रश्न करने वाले का पिता ही ऐसा हो। हाँ तो पिता ऐसा हो तो पूछे, मां पिता ऐसा, हम क्या करें, आप पिता पालन करो। पर पहले मैंने बात ये कह दी कि पिता की हरेक बात मानते हो क्या, पहले ये बात है। श्री जयदयाल जी थे, उनको कोई छोड़ा नमस्कार करता तो सूरत वो कहता तुम बाप को नमस्कार करते हो नहीं, अगर नहीं हो तो मेरे नमस्कार को उनको जरूरत नहीं है। छोटे बालक वृक्ष जाति वे बूढ़े थे, नमस्कार करने पर कहते तुम अपने माँ बाप को नमस्कार करते हो नहीं, कि नहीं करते तो मेरे को करना कोई अधिकार नहीं है, नहीं करना चाहिए, अरे करते हो सब तो करना चाहिए। ऐसे मेरे को नमस्कार, मैं कहता हूँ तुम साधु मात्र को नमस्कार करते हो, कि नहीं करते तो मेरे करना कोई अधिकार नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, अरे मेरे को करो तो साधु मात्र का नमस्कार करो, तो फिर हम मना नहीं करेंगे, हम कैसे मना करें, मनुष्य मात्र को आप नमस्कार करते हो तो मेरे नमस्कार हक ही नहीं है, आप दूसरों को तो बोलो नहीं मेरा करो, क्यों मेरे एक लिए क्या गुना किया मैंने, क्यों करो मेरा नमस्कार, घर में तो करते ही नहीं, मैं आप घर मेरे को नमस्कार करते हो, ये अन्याय है। अब नमस्कार अगर करता हूँ मैं अन्याय का पोषक होता हूँ, आपके अन्याय का, आपकी उद्धति का, आपकी अनिति का पोषक होगा मैं, इस बात में नहीं है, मेरा नमस्कार करो। आप करते हो गऊ को नमस्कार, सूर्य को नमस्कार, माता पिता को नमस्कार, साधु को नमस्कार, गऊ को नमस्कार करते हो, जहां तक करते ही हो तो फिर मेरे को क्या, मैं तो करता हूँ सभी, तो मैंने कुछ चुप होना पड़े, भैया क्या करे, तो मेरे को विशेष कर नमस्कार करते हो, इससे सिद्ध क्या हुआ कि मेरी विशेषता है, वो विशेषता नहीं चाहते। कोई अपने में विशेषता देखते है कि औरों में मेरे में विशेषता है, वो असली मूर्खता है, असली असली अज्ञता है। परमात्म तत्व को जानने वाले में अपने में विशेषता नहीं दिखती, अवगुण तो उसमें रहता नहीं, गुण उसमें दिखता नहीं, गुण का अभिमान होता नहीं, अवगुण कोई रहता नहीं, गुण का अभिमान होता नहीं, आंखों से दिखता है तो हम अभिमान करते हैं, हम जल पी लेते हैं, अन्न खा लेते हैं, अभिमान करते हैं, हमने जल पी लिया सर, बड़ी बहादुरी कर ली, बहादुरी जी सेवा करे तो है, काम करे तो है। मेरे प्रश्न में पूरा उत्तर नहीं होता, आप फिर पूछो, सब हम पूछ लो, कोई हर्ज नहीं, आप भी बोल दो, मैं बोल देता हूँ। एक ने चोटी के विषय में लिख के दिया है, कि आपने मर्दों के लिए तो कहा है, लेकिन आजकल माताएं बहने चोटी कटाने लग गई हैं, जरा इनको जरा अभी से रोक दिया जाए तो ठीक है। तो भाई माता बहनों मेरे को पता नहीं, ये चोटी रख दे, चोटी कटाती है, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है, तो आप कह रहे, मैं कह दू बहना तुम भी ऐसे ही चोटी मत कटाओ, ऐसे तुम भी रखो, ये तो हजामत कराती है, 100, 200, 300, 400 रुपये लगे, 500 रुपये लगे, जाओ 2000 रुपये लगे, बताओ क्या जाए, नई बात सुनते स्त्री के हजाम 2000 रुपये लगे, फालतू खर्चा करना बहुत खराब बात है। देखो भगवान के दरबार में आपके निर्वाह के लिए अन्न जल वस्त्र आदि दिया है, इसका दुरुपयोग करोगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। थोड़ी सी विस्तार से कहूंगी ये बात, खूब भाई बहन ध्यान दे के भी सुने। उन बालकों को माता पिता लड्डू देते हैं, मिश्री देते हैं, काजू देते हैं, किशमिश देते हैं, खाओ। आप वो खाते हो नहीं, पेशाब की नाली में फेंक देते हो तो माँ बाप राजी होते हैं क्या? खाओ तो फिर देते हो, देते हैं तभी तो आपका हमारा पालन हुआ है। माँ बाप नहीं देते तो आप हम इतने बड़े हो जाते? वे देख करके राजी होते हैं, हमारा पालन होता है, पर दुरुपयोग करे तो वे नाराज होते हैं। ऐसे अन्न का दुरुपयोग करता है, जूठन छोड़ता है, बिदामा की बर्फी, पिस्ता की बर्फी जूठन छोड़ देते हैं अभिमान से, कि लोग कहते हैं कि ऐसा दरिद्री है जो सब खा लिया, जूठन छोड़ा ही नहीं, ऐसा भूखे घर का है, उस इज्जत ही ले छोड़ते हैं। अन्न नहीं मिलेगा, अन्न कभी इधर न ऐसा होगा, इस जन्म में होगा तो दूसरे जन्म में खाने को अन्न नहीं मिलेगा। जिसने अन्न का दुरुपयोग किया है उसको अन्न नहीं मिलेगा, और पानी कल छोड़ दी वो चल रही यहाँ कर रही होगा तो कल चल रही पानी। ऐसे निरर्थक पानी नष्ट करने वाले को पानी अन्न के लिए पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। ये बार नष्ट ज्यादा किया है तो इस वर्षों में अगर देख लेना ये सही तो मर जाएगा, पर आप देख लेना, याद रख लेना, पानी मिलना मुश्किल होगा, पैसे मरोगे। लोग कहते हैं ज्यादा जनता बढ़ जाएगी तो अन्न नहीं मिलेगा, अन्न नहीं पानी नहीं मिलेगा। आप दुरुपयोग करते हो, पाप करते हो, इसका ये कली बार ही बार दुकाल पड़े बिनो अन्न दुखी बहु लोग मरे। क्यों मरे? रामायण में उसी रामायण में दुकाल पड़ेगा, पानी नहीं मिलेगा, जगह जगह पानी में बोरिंग कराते हैं, पानी नीचे जा रहा है, तो पानी नीचे जा रहा है, बांध बड़े बड़े मिलों तक भरे हुए, उन बांधों में मिट्टी इकट्ठी हो रही है, मिट्टी होती होती मिट्टी भर जाएगी, पानी कहाँ ठहरेगा? अगर वर्षा कम होती है तो नतीजा क्या होगा? ये पाप का नतीजा होगा, जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। जो जल का दुरुपयोग करते उसको कैसे मरना पड़ेगा? अन्न का दुरुपयोग भूखा मरना पड़ेगा। जो नौकर अच्छे मालिक का तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, तो कहीं नौकरी करेगा अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अरे अच्छा नौकर है, बड़ा आज्ञाकारी है, बड़ा अच्छा पढ़ने सा, और मालिक उसे तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो उसको अच्छा मालिक नहीं, मालिक नहीं नौकर दोनों भी ऐसी बात है। मालिक को नौकर नहीं मिलेगा, नौकर को मालिक नहीं मिलेगा। ऐसे जो चीज का दुरुपयोग करता है उसको चीज नहीं मिलेगी। संत महात्मा मिले उनका दुरुपयोग करते हैं, परवाह नहीं करते तो संत नहीं मिलेगा, और मानव शरीर मिला अपना कल्याण नहीं करेंगे तो उसका मनुष्य नहीं मिलेगा, उसका दुरुपयोग करते हैं। भगवान ने तुम्हें सत्संग मिली और सत्संग का दुरुपयोग करे व्यापारी करता है, उस सत्संग नहीं मिलेगा उसको। परमात्मा की यहाँ पोल नहीं है, सब सावधानी विषय अच्छी तरह से है। जो आपको चीज मिले उसका आदर करो, आपको बहुत चीज मिलेगी। जो चीज का नाश नहीं करता, दुरुपयोग नहीं करता, उसकी चीज की तंगी नहीं आई कभी उम्र में। शास्त्रों की बातों का, अच्छे महात्माओं की बातों का जो निरादर करता है उसको अच्छी बातें नहीं मिलेगी, उनको साधन नहीं मिलेगा। जिस चीज का आप दुरुपयोग करोगे, तिरस्कार करोगे, वो आपको चीज मिलना बंद हो जाएगी। आप भी समझो, आप किसी को कर्जा भी देते हो और वो कर्जा का दूसरे कर्जा को उतारता नहीं और वो खा ही देता है, कर्जा उतारता ही नहीं, क्या उसको कर्जा दोगे आप? कर्जा उसी वो जो कोई कर्जा है काफी, परंतु अपने खाने पे रहन सहन में कम खर्च करता है, कर्जा चुकाता ही जाता है, क्या उसको कैद कराओगे आप? कैद कराओगे तो और कर्जा दे और खर्चा देना पड़ेगा। तो जिसके देने की नीयत है उसको अवसर देते हैं, ऐसे जो अच्छा काम करते हैं उसको अगाड़ी पापों के दूर करने का भगवान अवसर देते हैं, और जो अपना पाप दूर नहीं करता और अन्याय अन्याय करता उसको मनुष्य नहीं मिलेगा। शुरू में दो भाई थे, नाव भी याद नहीं है, वह महाराज थे, नाचते वक्त नाची और ये सत्संग में जाया करते थे, संत बड़े अच्छे थे, महिमा सुनी है उनकी। तो कई लोगों ने कहा कि महाराज ये दो जो भाई आते हैं आपस में बड़ा प्रेम है, दोनों भाई आपके सत्संग में आते हैं, परंतु स्त्रियां लड़ाई करती है आपस में, बहुत लड़ती है, तो इधर महाराज ने पूछ लिया, मैं सुनी है कि तुम्हारी स्त्री आपस में लड़ती है। तो महाराज बात तो सच्ची है, हम क्या करें, हम बस समझाते हैं, मैं मानते नहीं, बहुत लड़ाई करती है, कड़ाई करती है, आपस में लड़ती है। तो मुझे कभी ना हो तो मैं उसको बात सुना। वृद्ध संत थे, अब वो आ जाए तो महाराज ना पहचानते हैं, पहले तो शर्म थी ना, अरे वृद्ध संत कैसे बोले। उसे कहा कि महाराज आज यहाँ आई है, दोनों ही स्त्रियां आई हुई है। तो वह महाराज बोले कि बेटा तुम लड़ती हो, ऐसी बात सुनी है, तुम्हारी लड़ाई करती हो। अब क्या बोले, सबसे सुनती है, लड़ाई करते हो, तुम्हारे पता है। वो भी क्या बोले, पता क्या है, देखो पता बताओ है, आप स्वभाव तो आप बना लो, चोरी भगवान बदल देंगे। आप लड़ाई करती हो तो आपको अगड़ी कुत्ती बनना पड़ेगा, जो कुत्तियां लड़ती है आपस में, कुत्ता में ये कुत्ती कुत्ती लड़ती है, कुत्ता कुत्ता लड़ता है, कुत्ता कुत्ती बहुत कम लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, कुत्ता कुत्ता आपस में लड़ता है, कुत्तिया कुत्ती आपस में लड़ती है, ये वैज्ञानिक बात है, आप देख लेना। तो कुत्ता कुत्ता लड़ते हैं, तो जो आप लड़ाई करती हो तो फिर दूसरे घर में कुत्तियां बनाएंगे, क्योंकि अब लड़ाई करने का वक्त कम मिलता है, पानी भरना पड़ता है, रसोई बनानी पड़ती है, झाड़ू देना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है, कुतिया बना देंगे ना, रसोई बनानी है, ना पानी भरना है, ना झाड़ू देना है, ना बर्तन मलना है, रात दिन लड़ो, रात दिन लड़ो, लड़ाई करो, कोई काम नहीं कर धंधा, ऐसी कुतिया बनाएंगे। डर गई वे तो बाबा जी कहते कुतिया बने, लड़ाई मिट गई। तो आप स्वभाव तो अभी बनाते हो, जैसे को घर आतो सो मूल ही सुहा तो ना, ऐसे घूमना तो मानो सुहा है कटाऊ सो, कुत्ते की तरह झूम जाता है, तो उनको कुत्ता बनाएंगे भगवान। स्वभाव तो तुम्हारे कुत्ते पहले बना लिया, भगवान चोरी में बदल दूंगा, सांप की तरह दुख देने वाला को सांप बनाएंगे। तो भगवान स्वभाव आप बना दो, चोरी भगवान बदल देंगे। स्वभाव आप सौम्य स्वभाव बनाओ, कुत्ता काम ही नहीं कर सकोगे, आप सांप का काम ही नहीं कर सकोगे, तो उन्हें बनाएंगे कैसे, वो काम करेगा। हर एक काम दिया जाए जो कर सके उसको, तो आप जैसा स्वभाव बनाओगे उसके अनुसार अगाड़ी जन्म मिलेगा। तो आप स्वभाव खराब बनाते हो तो आपको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, अच्छी जोड़ी नहीं मिलेगी। आप अच्छा स्वभाव मिला दो, बुरी से बुरी जोड़ी नहीं मिलेगा आपको, क्यों वो काम कर ही सकोगे आप। इस वास्ते अपने स्वभाव का सुधार करना ये असली उन्नति है। लोग समझते हैं कि रुपया कमा लो हमने उन्नति कर ली, रुपया कमाना उन्नति नहीं होती है। संग्रह बहुत करते हैं, ये चील होती है ऊपर आला बना लेती है, संग्रह करती है बहुत सा, तो संग्रह करने से कल्याण हो जाता है। स्वभाव है वो वैसे ही करेंगे, जहां जाएंगे वही स्वभाव उनके साथ में रहेगा। संत महात्मा जहां जाएंगे अपना स्वभाव बरते हुए दूसरे वैसे ही बरतेंगे, आपस में काम करेंगे। तो स्वभाव आप उत्तम बना लो, जहां जाओ वहां लोग चाहेंगे, आप स्वभाव बना लो, किसी को दुख नहीं, किसी का बुरा नहीं चाहो, ध्यान दो, किसी को आप बुरा नहीं चाहो, किसी को बुरा न समझो, किसी का बुरा न करोगे तो आप अजात शत्रु हो जाओगे, आप उस पर कोई नहीं रहेगा, जहां जावे लोगों को जरूरत हो जाएगी। आपके तो संसार की जरूरत रहेगी नहीं, और संसार को आपकी जरूरत हो जाएगी। ये करके देख लो, आप अपने स्वभाव को शुद्ध बना लोगे तो आपको जरूरत संसार की नहीं रहेगी, और संसार को आपकी जरूरत हो जाएगी। अच्छे घराने की लड़की है, वो अच्छे आचरण वाली है, तो उसके शास्त्र वाले भी चाहते हैं, पीहर वाले भी चाहते हैं, विधवा हो जाए तो भाई चाहते हैं, देवजीर चाहते हैं, ससुर चाहते हैं, अच्छा स्वभाव होने पर। ऐसी बात मैंने सुनी है, एक भाई पहुंचा बहन के पीछे कि मेरे बालक होने वाला है, बहन उधर है, उसके देव जेठ कहते हैं विधवा स्त्री कि भाई हम तो भेजेंगे नहीं, हमारे भुजाई जी की जरूरत है यहाँ पर, वो ले जाए मैं थोड़े दिन ले जाऊं। शास्त्र वाला कहता है हम भेजेंगे नहीं, पीर वाले कहते भाई को नहीं भेजेंगे, भाई तो हमारी माँ की जगह है, जैसे माँ हमारी सलाह देती थी ऐसी सलाह माँ भाई देती है, मैं भाई को नहीं भेज, देखिए मैं देख लूंगी है तुम्हारे साथ भेज नहीं है। तो वे भाई इतना आदर करते हैं बहन का माँ की तरह, जमीन वह सलाह देती है, सब काम करती है, बहन का उसे हुक्म चल रहा है घर में, स्त्रियों का नहीं चलता है। मुनीम बूढ़े हो गए, मुनीम नौकर है और मालिक नहीं रहा, मुनि में काम करते हैं, ये स्त्रियां कहती है अरे बैठा मुनि भी बैठा है, ससुर से ज्यादा काम आयदा, ऐसा मैंने देखा है। आजकल की पहली बात कहता हूँ, आज के बाद नई नई बात हो रही है, मुनि जी का आदर होता है, लड़के लगते हैं, लड़के खर्च कर रहे हैं सिनेमा में जाए, अरे मुनि जी को पता लग जाएगा, मुनि जी को पता लग जाएगा, नौकर है मुनि जी, मैंने वो हिस्सा आते हैं, मर्यादा रखते हैं, सब काम कमाकर धन देते हैं, सब काम करते हैं, नौकर समझते हैं अपने को, पर घर वाले समझते हैं, अरे मुनि कहते भाई मुनि जी नहीं है, मैंने ठाकराओं के घर में देखा है, बाम्बे जी बैठा, बाम्बे जी चमार वो बैठा उठी थे, तो देरी और देर जाएगी, जाएगी तो वहां जूती हाथ में नीचे से हो जाएगी, ठकरानिया बाम्बे जी बैठे अपने अपने नाना के ननिहाल के होंगे, उसको बूढ़ा हो तो नाना जी कहेंगे, चमार को नाना जी, या छोटी अवसर मामा जी, और इस तरह से प्यार करते है, छुआछूत करते अच्छी तरह से, खाना पीना नहीं करते, पर नाना जी मामा जी नाम कहते हैं, सासरे का बैठा हो तो उसे नजर लगती है, शर्म लगती है, हमारे सासरे के ना है, आज वजह तो भ्रष्ट हो रही है, ये मैंने देखी है। एक घड़ी बात है, मैंने छोटे एक मैत्र के घर पर जमाई आया उनका, जो आज दादा जी वापसी मारे आप जमाई आयो है ऐसा, मारे चीनी और चाव दे रहा हो तो चीनी और चाव दे, आप जमाई आयो है, मनोजवाई मैत्र है क्यों राज्य होते हैं, आप रोज जवाई है उसका ठीक है भाई ठीक है, और वो ब्याह कर आता है तो रुपये और नए देते हैं, जवानी को जवारी जवारी, आप समझे भूलिए मारवाड़ी पढ़ने कहते आता है ना, हमारे गांव की छोरी है बाहर से आया मैत्र है, पढ़ने जाया रुपये और नए दो जवानी को, हमारे जवाई आए घोषा, इतना ही राज्य होते हैं जवारी की तरह, जवाई आ जा घर जी आदर करते, हमारे जवाई है आज एकता करते कहीं एकता एक एकता होंगे, बाप अलग बेटा अलग माँ अलग, ऐसे लड़ते हैं एक बुजुर्ग को बोलते हैं वो बुजुर्ग बोलते हैं घर घर से, ये एकता हुई आज गांव की बात मैंने देखी है, केवल सुनी नहीं है, ये गांव की बात है, कर्म पास रिमर्स है जो डूब गया गांव की बात है, फिर एक मैं एक सज्जन थे और उनके वो थे राजपूत, वो थे सुथार दो जाति वर्ग है, तो राजपूत थे तो अपने यहाँ सुथारा की बेटी वहां सुथारा को ब्याही हुई थी, तो सुथरा को ब्याही हुई थी, अरे उनकी थी इधर ब्याही इधर की वहां ब्याही हुई थी, तो वे सज्जन थे, उनका नाम प्रभुराम जी था, तो वे गए वहां पर, तो गए तो उसने नमस्कार किया, ये राजपूत ठाकुर साहब आए नमस्कार किया, सागर साहब नमस्कार किया क्यों, तो वे और लो ठहरो सिर पर हाथ रखियो, मन खास अपनी बेटी है जो ऐसा आदर कियो, फिर वो गांव में आई तो बात करी क्या करी कि वहां की बेटी कोई उठा रही हो भाई, वहां की बेटी तो वह बहुत होगी महाराज तुम्हारी स्त्री ही जवाहरी भाई ना उठगा, वो कहती अब काटा कुटा को काट दीजिए मेरे सुनो अब आगे वह गोद आएगी, अब वे कोई शास्त्र का सुथा रहा है तो वह ठगरा नहीं हुआ ठगरा, क्योंकि मानो हमारे जवाई हो गया है तो हमारी बेटी हो गई, अनजान पड़े में हमारे गांव की लड़की है इसे समझ रुपया दिया उठाया तो बेटी बनी गई, हमारे गांव की बेटी हमारी बेटी है कन्या है हमारी, ये बातें थी, आज एकता करते हैं महान विप्लव हो गया, लड़ाई हो गई दंगा हो गया, एकता करते हैं घर के आग लगा रहे सब राजीव खान चांदन हो गयो और चांदन सुबह हो जिस तरह से बात थी महाराज अपने गांव की ऐसी बात कहते हैं, गांव के सास रहेगा कोई भी आ जाए तो सास रहेगा यार भाई सास रहेगा ऐसा, आज खास है जेठ हो जो ससुर हो कोई परवाही नहीं कोई याद ही नहीं है, सुखदेव जी महाराज जन्मते ही चल गए, यम प्रभ्रदंत मनुपेत मपेत कृत्यम दैपाय नो बेह का तो राजुआ जन्मते ही बारह बस रहे फिर निकल गई, जन्मते ही वहां से चल दिए, चल दिए तो उनके पीछे जाते हैं पुत्र तन्मय तया तरवो भी पुत्र पुत्र व्यास जी करते फिर जा रहे हैं, तो वहाँ नदी पर स्नान कर रही थी स्त्रियाँ, तो सुखदेव पास में हो गया तो वो है जो करती रही, और मेरा व्यास जी बोलेगा चट कपड़ा धारण किया, तो व्यास जी बोले बेटा मेरी तो कन्याओं की तरह हो, मैं तो बूढ़ा, तुम छोटी मेरी की पुत्री तरह हो, मेरे से क्या शर्म करती हो, मेरी तो लड़कियां तो गोद में खेला करती माँ बाप के, वो करती है। महाराज नहीं, आपका सुखदेव तो पुत्र था, वो तो परवाहिनी के मन में मनुष्य है, पशु है, वृक्ष है, परवाहिनी तो चलता है, क्या करें। आपको अगर नहीं कपड़ा धारण का आप गुस्सा करोगे, कैसी छोरियां निकली है जो कपड़े ही ध्यान करने निकल जाए, इस बात में कपड़ा धारण करूंगा, आप हो तो पिता दादा के समान, ये मर्यादा है। सुखदेव गया उसे थे कपड़े धारण नहीं किया, कथा है इस तरह की मर्यादा थी, मर्यादा आदर करते थे, बड़े बूढ़े बड़े आगे और सब ऐसे बोले। शत्रुघ्न जी की बात आती है महाराज, शत्रुघ्न जी का लड़का, उसके राम जी भरत जी तो आदर सत्कार करते हैं, शत्रुघ्न जी कभी गोदी नहीं लेते, व्यापार में ऐसे आंख दिखाते पास में नहीं आता, तो वो कहते हैं ये बड़े बाबा जी है, ये अच्छे हैं, शर्म आवे बड़ों के सामने छोटे बच्चे को अपने गोद में लेना, कितनी शर्म आती। आज महाराज छोरा है वो अपने बेटे की छोटे छोरे की तुम लाड नहीं रखते, आप गोद में ले करते थे, भिक्षा में गया इधर बहुत बसों की बात 2000 से पहले, तो वो कहता है कि नहीं मैंने शर्मा बैठे ने आपकी माँ के सामने अपने छोरे को गोद में लेकर शिकायत करता है कि लाड नहीं रखते तुम, आप समझे नहीं समझे पता नहीं, मुझे शर्म मेरे को आई करूँ शर्म ही नहीं। जवान लड़की मेरे सामने कहती मैं तो गोली ले लेता हूँ, मैंने शर्मा कैसे बोल रही है यार, जवान छोरी बोल रही मेरे सामने, इस वजह से संता नहीं होता, मैं तो गोली खा लेती हूँ, क्या कह रही है ये बात कहने की होती है, शर्म है तो कैसे रही बात, मेरे से हम बात करें मेरे से मैंने सुनी सलज्जा गणिका नष्ट, बेशिया हो लज्जा रखे तो नष्ट हो जाती है, निर्लज्जा तो कुलांगना, अच्छे कुल की कुलीन स्त्री है निर्लज हो जाए नष्ट हो जाती है, लज्जा है स्त्री का भूषण है असली गहना है, गुजरात के पल्ला नहीं रखते परंतु दृष्टि नहीं रखते दृष्टि रहती है, स्त्री गुजरात की स्त्री दृष्टि ऐसे रहती है, ये पर्दा है ये नहीं नहीं। एक संत की बात सुनी है मैंने, एक संत रहते थे बाहर गांव से, तो भीतर गांव में जाकर भिक्षा अपने पाले पीछे आ गए भाई, तो भजन करते थे, तो एक वेश्या रहती थी, तो वे बाबा जी सदैव यूं ही चले, तो एक दिन उसने पूछा कि बाबा जी आप महात्मा संत हो, आप मर्द हो कि दामर्द, वो दिख ही नहीं कभी, तो पीछे करा कम से कम पुरुष स्त्रियों की तरफ देखे ही नहीं, तो मर्द हो ना मर्द हो क्या आप, और तो कहते पीछे कहेंगे बीमार हो गए, वो बेशक पूछती रही, कहते बाबा जी जब जाने वाले हैं, तो वो पहुंची कि बाबा जी मैंने प्रश्न पूछा था पूछना है, तो बेशक बोलती बाबा जी मेरी बात करनी है, तो बाबा जी बात करी है बेशक, बेशक तो बात करे तो बेइज्जती होती है ना, उसने कहा मैंने बाबा जी से बात पूछी है कि उत्तर पश्चिम जाएंगे हम, तो उत्तर दे पर कैसे जाएंगे, जाए मरेंगे नहीं मेरे से, मैं उत्तर दिए बिना तुम आनंद बाबा जी चार दर्शन करने आ जाओ, पूछा गया वो बड़े से मनुष्य पर पूछा कि महाराज मैंने पूछा मर्द हो ना मर्द, मर्द है मर्द, इतनी बात पहले कि पहले कैसे कहते थोड़ा में धूल पड़ जाए क्या पता, इस बात से पहले कैसे कहते अब हम मर्द हैं, समझे कि नहीं मतलब, हमारी इज्जत पूरी रहेगी तो मर्द है मर्दान की है, अरे इज्जत नहीं तो मर्द गाएगा हुआ, अपनी फजीती हो रही जो मर्द होता है वो मिनख बना है, मिनख बन से गिर गया, इस बात है अब मर्द होगा मर्द है वो भी सीखा देखता नहीं तो मर्द है क्या है ये, वैसे तो बोलते हैं वो कहते हैं हाँ मर्द है मैं मुझसे हार कर बाप मर्द है, अब तो मर रहे हैं कोई आगे खतरा है नहीं, तो जी क्या पता क्या हो जाएगा भाई, इस वक्त पहले कैसे कहते अब हम पूरे मर गए, हमारे कोई संता। तो मनुष्य अपनी इज्जत रख रहे, अपनी प्रतिष्ठा रख रहे, अपना इज्जत छीत रहे, वो आप इज्जत आपकी है। पतरा को और पत्र रखा वो कहा होता है, पत्र रखनी पत्र रखा उन्हें पत्र पड़े दुख ने कहा है मम पति पास पास तुम पास गए तुम पति अब पत जाएगा तिहारी मम पति पास यार पास गए तुम पति अब पत जाएगा तिहारी सूर्य के सामने लाज में लोगे देखोगे द्रुपदा घारी जाएगा लाज तिहारी रात मेरु का बिगड़ेगा कि वो उगाड़ी फरेगी सुसरी फूट गई बहु उगाड़ी फरे कपड़ा पूरा है नहीं तो बहु बोला जाएगी ससुर की लज नहीं आएगी मालिक तुम ससुरा है लाज पहले उन्होंने टावर जिस गए दुख पावे टावर लाज तो माही तो आवे तो कहावत है ऐसी कि बहु उगाड़ी फूले कि सुसरे की फूट गई है उन कपड़े ढंग तो ससुर करे नहीं तो क्या ससुरा क्या हुआ वो माही तो क्या हुआ ये तो चावल है बालक है धुआ है छोरा है ये तो बच्चा है अपने तो उनकी शर्म तो बड़े होने चाहिए आज बढ़ेंगे छोटे के जरा नहीं और पूछो ये काम क्रोध लोभ मोह इनके त्यागने की बात आती है भगवान ने इनको बनाया ही क्यों तो हम त्यागे अब भगवान ने बनाया है ही नहीं है भगवान के बनाए हुए नहीं है भगवान के बनाए हुए तो संत महात्मा में भी हुए तत्व की जीवन मुक्त में भी हो भगवान के बनाए हुए है ही नहीं ये आपके दुर्गुण दुराचार आपके बनाए हुए खुद इस बात त्याग नहीं आप पर जिम्मेवारी है भगवान नहीं बनाए भगवान ने बनाए क्या पहचान आपको आपको पहचान बताना भगवान के बनाए हुए हमारे बनाए पहचान बताना पहचान थोड़ी सी जैसे झूठ बोलना है जैसे काम है क्रोध है लोभ है असत्य भाषण है आपको करना पड़े ये आवश्यक नहीं है असत्य आपको बोलना पड़े आवश्यक नहीं है अरे इनको आवश्यकता ले नहीं सकते हरदम कर नहीं सकते आप में से कोई भाई बहन ऐसे शूरवीर हो कि हम क्रोध करेंगे ही क्रोध ही करेंगे हरदम ऐसे छोड़ देता हूँ काम को लोग छोड़ देता हूँ झूठ ही बोलेंगे हम हरदम झूठ बोलेंगे तो एक दिन भी बोलने से आठ पर भी आप भूल सकते नहीं अरे भगवान का सत्य बोलेंगे उम्र भर सत्य बोल सकते हो सत्य चीज जितनी देवी संपत्ति विमोक्ष आया देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति छोड़ में अध्याय में है तो आसुरी संपत्ति असुरों की संपत्ति है वह असुर नाम प्राण पोषण पारायण केवल इंद्रिय पोषण पारायण है उसकी आसुरी संपत्ति होती है देव नाम परमात्मा की संपत्ति परमात्मा माती देवी संपत्ति है आसुरी संपत्ति है आशक्ति पोषण बनाई हुई तो सास बोलने का नियम कोई उम्र में निभा सकता है कष्ट पाले सास बोलेंगे पर झूठ ही बोलेंगे एक दिन आप नियम लो एक दिन का कि आज इस समय से कल इस समय तक हम झूठ ही बोलेंगे सास बोलेंगे ही नहीं तो भूख लगी हो तो कहते भूख लगी ना भूख लगती हो भूख नहीं है कहा मानो ऐसे व्यवहार होना से मुश्किल है थोड़ी बात कहते आप समझ लो जरा आपका व्यवहार मुश्किल होगा कहते भले ही मुश्किल हो जाए भूख मरते मर जाए हम तो झूठ बोल लेंगे ही ऐसा पक्का नियम कर लिया तो झूठ बोल लेंगे ये नियम पक्का हो गया सच्चा हो गया सच्चा हो गया कि नहीं झूठ ही बोलेंगे सत्य नहीं बोलेंगे ये नियम पक्का हो गया कि नहीं तो सच्चा हो गया सच्चा बोल गया तो झूठ गया सच्चा बोले तो आपका नियम पक्का हो गया सच्चा झूठ बोलेंगे तो सच्चाई होगी सच्चा बोले तो सच्चाई होगी सच्चाई छोड़ नहीं सकती ये ईश्वर के बनाए हुए देवता की है जितने दुर्गुण दुराचार है आपके बनाए हुए हैं इस बात से आपको दूर करने की आप पर जिम्मेवारी है भगवान के बनाए हुए है ही नहीं कोई आदमी कामी हरदम कामी रहे सबके लिए कामी रहे सब समय में कामी रह सकता है कोई कोई माँ है कोई बहन है कोई बेटी कामी रहेगा रह सकता है रह ही नहीं सकता दोनों दुराचार्य के साथ आपका संबंध अखंड रह ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की बनाई हुई नहीं है, आपका व्यक्ति बनाया हुआ है। और सत्य आदि फ्यूचर आदि आप सदा रह सकते हैं, सबके लिए रह सकते हैं, सब समय में रह सकते हैं। थोड़ी बात बताई, ज्यादा नहीं, विवेचन कर, ज्यादा समय ज्यादा हो जाता था। शंका हो तो तुम बोलो, मेरे कर्ण में शंका रहेगी तो बोलो, बताओ। जितने सदगुण सदाचार है वे मूल में देवी संपद विमोक्ष आया, निबंध आया असुरी मता, बंधन है वो कृत्रिम है, मुक्ति स्वाभाविक है, सुख स्वाभाविक है, दुख बनाया हुआ है, दुर्गुण दुराचार आपके बनाए हुए हैं, झूठ कपट बेईमानी आपकी बनाई हुई है, कि ईश्वर की बनाई हुई नहीं, ईश्वर की सृष्टि नहीं है, असुरों की सृष्टि है, ईश्वर की है ही नहीं। जैसे कहने हम परमात्मा की इच्छा भी न करें, वो इच्छा क्या, वो लालसा है, वो संसार की इच्छा के कारण से संसार परमात्मा की इच्छा हुई है, संसार की छूट दे तो परमात्मा से पूरी हो जाएगी, रहेगी नहीं। अरे बात कैसे, आपने वो बात समझी नहीं, कैसे नहीं समझा, आप पूछो बताएंगे। देखो भाई बताएंगे कहता हूँ, जितनी समझ में आएगी बताऊंगा, नहीं समझ कहते हो जानता नहीं, आप पूछो कैसे। इन बातों का मेरे ही प्रश्नोत्तर हुआ हुआ है। समय हो गया, ये समय हो जाएगा, ये उम्र शुद्ध गुण आ जाएगी एक दिन, उम्र शुद्ध गुण महीना पूरा था है नहीं, पोषुद्ध हो जाता है, पोषुद्ध महाशुद्ध ऐसे उम्र शुद्ध समझ, उम्र महीना है, जेठ शुद्ध पूर्ण आ गए, जेठ महीने पूरा हो गया, जेठ शुद्ध पूर्णम आ गई, कहीं अमावस्या पूरा है, कहीं मना अलग अलग रिवाज है, कहीं अमावस्या का महीना पूरा होता है, कहीं पूर्णिमा का महीना पूरा होता है। मुख्य पहले अमावस्या का महीना पूरा होता था, अभी अपने मारवाड़ में उम्र शुद्ध पूर्ण हो जाए तो उम्र शुद्ध पूर्ण आ जाएगी, मनो उम्र समाप्त हो जाएगी, तो पहले पहले काम कर लो महाराज, उम्र शुद्ध पूर्ण आएगी तो जयराम जी फिर क्या करोगे, तो पूर्ण शुद्ध पूर्ण आएगी जो सत्संग की पूर्ण आएगी, मेरा गिर समय हो गया, समय का अर्थ क्या हुआ, तो सत्संग शुद्ध पूर्ण आएगी है कि नहीं। नारायण नारायण।